ในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆขาวอากาศเช้าๆสวยงามกว่าใครมือเธอและฉันจับจูงกันไปเดินด้วยกันนะเราผ่านเรื่องราวอะไรมากมายอาจมีทั้งร้ายและดีเข้ามาในบางครั้งแต่ขอแค่เธอยังจำได้ไหมตอนที่เธอท้องตอนที่เธอลาหัวใจแทบหมดแรงคำพูดของฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งเมื่อเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจจำจะจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปต่อให้นานแค่ไหนไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบนให้รักของเราอยู่ตลอดกาลยังจำได้ไหมตอนที่เธอท้องตอนที่เธอลาคำพูดของฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งเมื่อเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุขล้นจำจะจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปต่อให้นานแค่ไหนไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบนให้รักของเราอยู่ตลอดกาลตอนความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดล้นจำจะจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปต่อให้นานแค่ไหนไกลจนถึงสุดI'm not afraid to die.